Les charismatiques, l'intimoucable Willy, le SMG, le grand patronat. Balinga na bato ndenge nini na mokili ya se. Bolamu Willy ya kosalaka, mitublie panseo. La reconnaissance n'est pas décemment. Bajaloué, botika le SMG afanda. Bolingi ya swate, bona nini ye ye. Mitema na bino mabeba konsuka na mboye. La grande Pascaline Congo. Mama kati nyanga oyebi kobota mama Kati kabaseli Amesana na yebobo toyenga nyoso nanda kwanzambi Botika kozala komplekse ya ebi elukute Melene ngati Kevin Bwande Benga Azande vato mokili vanini vasasa yo